The official spokesman is expected here soon. صاحب مزن ابر کن پا امی زود کت انت. صاحب مزن ابر کن پا امی زود کت انت.